لارو لارو ورکه برای با مایان قرار دل تور داخلیجی برای دروازه پسی بنده که اغا کرکیه اغا لار چی داغه کشنی دارنه چی ورتوائی دا چی دی بنده که مایان گرده دلیه پاکیجی چی یک شم بس ولش کار حلال سو برای بکرار نسی نو خود داغه چی دوکای ورکره خو نیول داغه دی نو چی دی دی دریا برا او گرزا و تلایی نیسی ستا درواز لانی دی نیول خو لکی نل نیول خو خاما خا داغه نجی چی بلاس که بلی چنگ نیولی دا حله دی تا شیطان ولی وشول دی ولی ومنل اغا واجه داو چالا پا دی امتحان کاوه چی پا داغه ورز پر دی بانیش کار دا مایانو حرامو اداغه ورز چی بس ولم مایان با دوغه ندیر دا نور در یابو سرال گرد برا با دا اوبو پر سر بانی برا ارتزغا اصد زن بی پلی دی دا غط غط مایان با غیب رای با زن دور ارتو آروی بای بی دور دا بزر ارتو دا اگداز که دین خالتا با دا کار منعو چی بین نسی چی دا نور ورزی چی با بیاش کار حلال سو د مایل څخه د خلکو پر کم د کرک اګي جوړ وسول چې بارا بده دریا په نس کې لانو ولاړ نور دریا بوت د دې د کلی د علاقې څخه په ولاړ بلی منتیکیت هنه بارا بده غي ورته ګرځي د خاله امتحان پکا ولی خودی چې ډیر نه خېړې کول نه الله د حکم مستکشه شو شیطان چې هغه حله ورته وشو ول بارا ډیر خوشاله سول چې بس کار سمسو ګرځا او ته بنو په دغه ورځ براله ما یان زمر په بیا لاس ورته بنده اوس به دار کم چمو کنه لولې حوزونه جوړ کړ برای به کشنی لارو ور کرد اما یام دراله چه نره با تا ده ببرا خیلی تورتک شرش ولی اقی برتا نوس آوشتای ده یکشن بیا پورز با دستی پر آواد چود برای چه قرار کرد ده حکم سیماتا و ده اخی مازی نیول که وله یو نپر پا دوی که و اقا برای و ماهی نیولی و برای کبابا و ده ده کبابا یو پرا بلا مسایه بانجی و مشتی پرا مسایه چه و مشتی اقا برای پیکر وکی چه بخدای چه یو کسا شروع دم پدا او رس خماناش کار ده مایان حرام ده کبابا ده ده کمی خواکی برای یو ځای دا سرچ پر راپورت کوي د د په لاس کې ماهی پر اور باندې نه ماهی پر اور هم دغسې کبابي خامخا غوړې نه دي هغه له ښه خوند هم کوي چې پر ورې کباب د کباب جوړوي برای ور غږ کړه برای د الله عذاب در باندې راځي دا کار مه کوه اده خو بره وخوړې هغه او تا چېره سوه عذاب نه رالی ده بل او کېکې دوه دانې بره نیولي وشي هغه د ده ماتول چې عذاب راځي کله رالی کرار کرار ده بره ابل ته وښوله چې ده ماتول دا میاشت کې ژوله که پر ما عذاب راغلی زه پټ پټ خپل مایان ورته وهم ابل هم زده کړه ابل هم زده کړه بره یې سپین سترګې دوغه نسول په هغه حوزه کار نه کوه په دغه ورځې کبابونه هم پسې پخول نو بیا الله پاک پر دوی باندې بره عذاب راوست عذاب هغه وخت رالی دوی بره درې ډلې سول وار د واره چې وایي یوه ډله دغه وه چې د حکم یې ماتاوه دا مایان په دغه حوزو کې نیول یا په لاس نیول خدا د الله حکم صریح ماته لکه اوس چې چاته وزنه حرامه ده د دې کې برای کاله عذاب را وسه پر ما بره وسولې د دوه درې کال کې چې په ختم نه عوذ بالله برای نو لکه ځان ته چرواب ول خودیم در کم کو نو اغه دوه د دوه ډلې چې وی وی دا کار کاوه د بل چې نه کاوه دوه دې ته نصيحت شروع کړي چې دا مکوې د الله څخه بریږي ستاسو د خاطر به موږ در سره غرق شو دی لاس نه ځني اخستی انو یو څوره چې دعوت تبلیغ وکي باره چې دا منع کول د منکر څه چې دا تبلیغ کوي دغه په خپل ځان کې باره جوړ دی یو ډاله چې و باره ستو معنی سو باره دا ولا که عمل په وکي چې د خلکو پر چم په غوږه ورنه نه شي دا یې لکه چې بالا ځان شات نه ورته کوم با خو با دي ال تک شي نشته بل ډاله چې بیا و چې همت او غیرت یې لوړ و هغه باره دې که عمل په کوي کړي کی زه ورته کوم باران په پای کې وایي چې درې ډلې شي یو دغه و چې د حکم ما ته وته تجاوز در حاجه کاو دا بل ډله دغه و چې د نصيحت ستړي سو بارا کړی نسیل زباله نه ورته کوم دا ولکه دغه معنا جن قبول کینو د جن په حکم عمل نکي دا بل ډله چې واغول کې کوي کنه کې زخه ورته کوم دغه درې ډلې چې به ورسته بارا پر دې باندې چې دی داوود علی صلوات و سلام چې په دا وخت کې نبی بارا د نور په زنجلاسي بالا کلی او کیسه سره وشک نو برای کلی سره وویشی ما بینس که جوال و برای اون نصر ورزو شادی و غم و بلت تپوس بیا ز پوسم ز جن والا هم تنه نو نکیر جوالی و کلا جو کاری و پراخ بل دروازه بوتی ایو سو رزی چی وس ولی داره کم برای دا یورت سار خوچ داغ مؤمنان جی چی دا سم دا معامل کی دا چه اخپل دا کلا تر دروازه پا خواب شارو و کلو دروازی در لو دلی ما شام ببنجی جی سار بخلاش بیا نو دې چې سار پر دې خو او تر خپل کاروبار ته پيو خاري او غريبي پسي دا هغه خلکو چې هغه متجاوزین تر حد او چګنا کول دوغه د خو څوک نه راوتی په خو هغه به څوک کاروبار ته راوتی دې چې راوتی د هغه سره اعلان نه رالی باران جشمن سو چې څه په خدای چی پیش ا چرا له خپل د کار سره برا قرار داس پر دیواله سرچ ورپورته کی چا د کلا دیوالو د دې چې وکتل چې په هغه ځکه خنزیرانو بزوګان کړی د الله د طرفه څخه دا حکم ورته سوی وو دغه عذاب هم نازل سوی وو ځوانان یې ګرد بېزوګیان سوي وو هغه سپینږیرې خنځیران سوي وو خنازیر ځین جوړ سوي وو

حاضر تنجد البحر و دریافت چې د بحر غاړې تنجد او مایګری د دې کارو د دغه قریه د خلکو حالات وپښته چې هغه څنګه و ستې سده نیکګانو آل وای نو دې خو د خپل نیکګانو آل معلومه چې علاوه پاک بزوګیانو خنزیران کړي و علاوه ته دې تو وای چې بهره به دې ام پوسي چې نو کم زما لا بزوګی کړم که زما لا خنزیر کړم د غسر خواجه سیوی ګوره په نبی علی سلام ور په یادې چې ته دې سده پښتنه وکړه اذ هغه وخت و هم یادوم یعدونه چې دې تجاوز کاوه چې سبت په شنبه کې سبت د شنبه ورځ ته وایي چې دلته څوک خالی بولي د خالی ورځ نو یا د هفتې ورځ ورته وایي یعدون چې دې تجاوز کاوه تر هغه اندازه چې الله ورته ټاکلې وه الله خو احکام چې دا د الله اندازې دي چې څوک هغه حکم مات کړي وکړي تر اندازه واوښتي تر هغه کورغ واوښتي چې دې تجاوز کاوه په سبت د شنبه په ورځ کې تجاوز کاوه یوم از هغه وخت تجاوز کاوه تأتی چې راتک به وکړي هم ودی ته حیتان او هم مایان ودی چې دا مایان ودی په علاقه کې ګرځي د بارانو غو کې د دې مایان په دغه ودی ته مذاکر کوي د سنو چې دا مایان دوی رانی ویلې و خو د دریاب مایان او د حیتان نو هم ګره هم ورته مذاکر کوي از هغه وخت دی تجاوز په شنبه کې کاوه دا از بیا زرت دغه دې د تجاوز کاوه ته اتی چراتک بو کې هم ودی ته حیتان او هم مایان ودی یوم په ورځ سب چې هم هغه د شنبه ده دی دا سب چې بیا ودی ته مزاقي سب چې هم د دې د شنبه ده ورځ خو د دې شنبه خو نه د دې جمعه و خو دې مکلف شه د دې ورځ احترام وکي کاروبار بنه کې خاص بداله او تعالی عبادت کې نو کنه سب چې هم د دې شنبه کنه شنبه خو د هر چا ده لیکن خو احکام پر دې لازم پر موږ باندې د شنبه ده ورځ احکام چې به ښکار نه کېدا وسره باندې ستخ مست خو د دې د پاره و انو خو دې ودی ته مزاقي یوم د ورځ سب چې هم فورس کې سب چې هم د شنبه د دې چې د مایان راتل شرعن په داس حال کې راته شرعن چې ښکاره ښکاره و شرعن جمع د شارع ده شارع دغه ته ویل کېږي چې پرې شي به سر د راپورت کې د صورت ګوره دغه سړی ته شارع ویل کېږي نو دا شرع یو څه جمع سوله چې د مایان ګرځ د شارعین و سر به د وبو سپر راپورت کې به سر دغه ورته ښکاره و بره پر وبو باندې ځغاستي چې د دز ضرورت داسې داسې په دغه ګرځ د مایان دغه رقم او الله دغه سپځې کړ چې ویل چې دغه چا مرته کوي د دلاس نه بند او مایه فقط مز په خپل نور نه نوتی نور به وبو سر ته ګرځي دي نو دا از ته اتی چې راته کې کو هم ودی ته حیتان هم ایانو دي یوم کورس کې سبت هم د شنبه دي شادي به د شنبه احترام کو شرعن په دیس حال کې راته کا و چشکاره بو دو په سر و یوم او په هغه ورځ بیا لا یثبتون چې دی په شنبه کې نه و داخل سی یک شنبه بو دو شنبه بو سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه په دغه ورځو کې چې بیا لا تاتیهم لا تاکید ما یان راته نه کوي هم ودی کدا ایس خبره ترجمه ته متوجه است و یوم په هغه ورځ کې بیا لا یثبتون چې د خلک به په شنبه کې داخل نه و یا لا یثبتون دی به د شنبه د ورځې احترام نه ساتینو کدا ایس نن جمعه کوم دی به بیا ولنن شنبه کوم شنبه کوم څه معنا چې معنا د شنبه د ورځې هغه عبادت کوم ان ولا یثبتون چې دی به چیش کول چې لا یثبتون دی به سبت نه کاوه معنا د شنبه د ورځې هغه د عبادت وخت به نو د نوري ورځې به وي لا تاثیر ته نه کاوه د ما یانو هم ودی ته الا فاقوی کذالک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسو د مایانو کې سوا ورده چې ما هی وګوره په دغه باندې د څنګه په دې خو الله په ځری کې ورچول او په دماغ کې ورچول چې بار بیا ځان ورته راښکاره کړي د بلاس نه بند پر دغه رقم نبلوهم نبلو موږ امتحان وهم دی الله زما امتحانونه دغه رقم دی هغه دی هغه مایه ورته مستی چې د په کاري په هغه ورځ ګر سره په دریاب کې لانی چې نه دی په کار لاسې ځنې بندې په هغه ورځ اوبه پر سر ورته دوی وسته بازی ورته کینو کذالک پر دغه رقم چې دغه د مایانو مساله تې سوا ورد نبلو موږ امتحان و هم دی دا سخت سخت امتحانونه الله ولې پکې واجه وای به ما کانو یفسقون به ما په سبب دغه کانو چې دی و یفسقون فسق کاوه خو د پدر د مادر فسق دغه کارو چې د الله تعالی احکام ته باندې پلټل ان الله ول مام دغه امتحانات دغه احکام پر نازله ولا ګران ګران چې دی بورته اریانو اغه بل ورځ دا غران احکام او بیان سما وکي چې یو د مثال په توګه کبه بدن مردار څخه بیا جامه مردار سره لغه چې کېده ورته په وبو کار نه کېد ته چې امه ته صورت سره سہولت په وبو باندې دي کار کړ نو دغه سي امتحانات علاوه د پس په خاطر ما پر راوسته چې ته څونه پاسق کېږي حکم دې دغه نه قدر شدید کېږي سخت کېږي لکه دغه نو نبلو موږ امتحان ولهم دي به ما په سبب دغه کانو چې دی و يفسقون فسقون کو فسق کاوه دا

وم ولا علی شای چې هم دی یتقون و بیریږي. نو دوه سبب یې ذکر کړ په جواب کې ورته، چې یو هغه واجه د عذر جوړولو ده، بل دغه تمه زما در وسه نه ده شکېدلې. سیدی ته مایوس سوی ستا تمه شکېدلې ده، زما تمه نه ده شکېدلې، هم ګونې خدای پر لار شي. نو دواړه ناروا نه کوي، دواړه روا کوي. یو د خپل دماغ مطابق مایوس دی چې پیدا ولا کوي کې کښېنستی، نو په دغه وخت کې بار امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب نه دی چې د چا څخه تمه وخېژي. کیکه یې ښه کار دی، واجب نه دی. دا بل چې بیا بار زه دا ښه کار کوم، دا را واجب نه را باندې، زما غیرت لور دی، زه دایم ستړی زی کوم. تر دا ځایه مو دا خبره هم واورېده. اوس الله پاک فرمای، فلما نسو ما ذکرو به، فلما نو پس هغه وخت نسو چې دی ایر کی ما هغه خبر و درس، ذکرو چې دی ته پند ورکول سو به په هغه سره، هغه پند درس خو دغه وشه د شنبه د ورځې احترام وساتی. الله په ناراضه کیږي کوم دغه حیلې باندې جوړولې و نارواتنو، کدای په خبره پوسوي و نارواتمو باندې جوړولې. نو دی دغه پند ذکر ایر کی دغه ذکر، فلما هغه وخت نسو چې دی ایر کی کم کار ما هغه شی ذکرو چې دی ته پند ورکول کېدی، نصیحت ورکول کېدی دی ته به په هغه سره، چې هغه د شبې د ورځې احترام او د مایانو د ښکار څخه ځان را ګرځول، دغه به داخل ګورته یادول دی. یره کړ درش، یره څه معنا؟ یعنی عمل نه په وکیلو، لکه سره چې چاته ما ته ته څونه نصیحت وکي، تاسو ما نصیحت ګر سره تر شا او ګرځاوه، نو ګرځول خو نه دا معنا چې نه پریږي شو زما په نصیحت کې عمل ونه کې. د یېر اند ته دغه معنا ده چې دی ایر کې معنا پریږي شو ما هغه پند ذکر وش دی ته پند ورکول کې دی، د خلکو د طرفه څخه به په هغه خبره سره. نو بار انجین الله وي موږ نجات لره ورکی، الذين واغ خلقو ته مونږ نجات ورکی، خلاصون مور لره ورکی. ینهونه چې دی منع کول عن السوء د بدی څخه، منع کول معنا یې تر پایه پورې کول، او یادا چې وارد وارد کول بیا ستړی سوی دواړه ډلې تر لاندې سوځي. که دایس په مضمون پوه سوات کنه نه پسو خاله پاک د سجه تر کړ چې الله انجینا موږ نجات ورکی، الذين واغ کسانو ته ينهونه چې دی منع کول عن السوء دغه بدی څخه، دا خو موږ نجات ورکی. واخذنا موږ ونیول الذين اغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کاوه چې د اشکار کاوه، بعذاب بئیس، بعذاب په دس عذاب ونیول بئیس چې ډیر سخت دام وینی وینی ول بما كانوا يفسقون بیا هغه واجب په سبب دغه كانوا چې دی و يفسقون فسق کا خدای فاسق په هیڅ حکم نه وبات، نو خد علاوه ما په سخت عذاب را گیر کړ. نو وای حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، د حضرت عکرمه رضی الله عنه څخه دغه آیات کې پښتنه وکړه، برل راس ما ته جواب راکړ عکرمه کې وای ولدلته خو علاوه چې هغه کسان مې خلاص کړ چې منع یې کول، نو منع خو دغه کسان و چې دا ناس نه وخته، او هغه کسان په عذاب په سخت عذاب اخته کړل چې هغه د حکم ما تاوه تجاوز یې تر حد کاوه. اشه هغه ناس ته دل هغه څنګه سو هغه ته الله عذاب ورکی که پات اسول په دغه ځای زه ولا که پېژو. حضرت عکرمه رحمت الله رضی الله عنه ورته ول براول چې براول هغه هم خلاص ول دول کوم دی الله کړی چې ما دې ته نجات ورلره ورکی. بار حضرت عکرمه ورته بهرحال الله که د دوی په نامه خاص نجات نه دی ذکر کړی چې دوی ته ما نجات ورکړي، اناس ته نو خو عذاب یې هم نه ذکر کړی چې عذاب یې ورلره ورکړي. پته په دې دلیل وایي چې الله پاک نه دی ویلي چې ما دوی ته نجات ورلره ورکړي، دول نه دا خو بیې هم نه ویلي چې هغه مې په عذاب اخته کړه. حضرت عبدالله ابن عباس وخنده خوشحاله سو ول شو چې را فکر یې کړ واقعي، نو خو هغه خلک هم خلاصي دي وارد واره خو دوی هم امر بالمعروف نهی عن المنکر کړی و بیا کښېنستلی و. نو دول چې هغه چې مسکوت پرېږدي چې معنا دا په دغه الذین ینهونه کې داخل دي، اگر چې تر پایه نه نهی عن المنکر نه ده کړی. وایي حضرت عبدالله ابن عباس دوه شړۍ درلوده، دا شپنډ پټوان دواړه دته په انعام کې ورکړه، ولې خو د اصحاب هغه چې و د قرآن کریم د زده کړې ته ذره په ذره متوجه و. نو ګوره دوه شړۍ انعامونه مش بل چاته په څه قرآن شریف وروشه یوه شړۍ نه درکوي، د فقط دغه یوه نکته ځینې زده کړه برای ول بس دا ستا انعام دي چې ما ته جرا پام کړ. نو وجه ته پام نو مخه فقط دغه ځای ته کتل چې الله خو د دې په باره کې نجات نه دی ذکر کړی چې ما دې ته نجات ورلره ورکړي، هغه ول نو عذاب یې هم نه ذکر کړی چې عذاب یې ورلره ورکړي. نو په دا خاطر چې وارد سره څه چی شکړی دي نهی عن المنکر کړی دي، او هغه بیا وروسته مایوس سوی دي د مجبوری په اساس کښېنستل دي، په دا نجات والا ور کې داخل دي. نو ګواکې دغه دغه کلي خلک درې ډلې وه، د دوو ډلو چې دي دا بیا دا یوه ډله بیا په خپل ځان کې دوه قسمه سوله، چا تر پایه پورې نهی عن المنکر وکړه، څوک ستړی سو دواړو ته الله نجات ورکړي، په دا عذاب یې نه کراخته. نو بیرته ترجمې ته ګوري، واخذنا موږ را ونیول الذين اغا كسان ظلموا چدي ظلم کړي وو، بعذاب فعذاب بئسن سخت عذاب، فدا عذاب مونی ولولي بما په سبب دغه کانو چدي و يفسقون دي فسق کاو خود فسق چدي خروج تر حد، خو ارزای بده د الله تر حدود او ګام اړه وا حکم به ماته و نو دا سخت عذاب لره ورکی. فسيالا فلما عتو